Hallo. Wat mooi dat je dat deed. Dat hele verhaal voorlezen. Oh ja, duurlijk. Wat was het nou ook alweer? Want het was een heel mooi verhaal. Het was een artikel geschreven door de revolutionair Basile Laroche. Ja. In 2012. Ja. En... Ja. Weet je, wat voor periode was dat? Wat was er toen aan de hand in de wereld? Ik weet het niet meer. Wat was zijn directe omgeving? Wat gebeurde daar nog maar? Hij is opgegroeid in Westbank. Oké. Okay. Wat was er aan de hand in de wereld? Dat is een goede vraag. Ja, nee, maar ik bedoel om te weten van waaruit zijn... Ja, het was een... Nou, misschien moeten we dit niet nu doen. Nee, ik ben ook heel moe. Ja, ik weet het. Goed. Ja, het komt wel een keer. Dankjewel in ieder geval. Tuurlijk. We hebben je toespraak. Wat zeg je? We hebben je toespraak. Oké, okay, heel goed. Ja. Ja, dat was die persoon die lezing, of ja, essay voorlas. Dat was heel mooi. Dat hebben we vanmiddag, of nou, ik weet niet, ergens eerder vandaag uitgezonden in Oostpark.